برگ سبز، برنامه شماره 169. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. نوبهار است، بیا تا به چمن روی کنیم، به خیال رخ جانانه گلی بوی کنیم. هر کجا سنبلی آشفته ببینیم به باغ، هر کجا سنبلی آشفته ببینیم به باغ، شرحی آغاز از آن سنبل گیسوی کنیم. ور ببینیم یکی غنچه نشکفته هنوز، ور ببینیم یکی غنچه نشکفته هنوز، وصفی از آن لب شیرین سخنگوی کنی. چشم سازیم به رخساره نرگس نگران، یادی از مستی آن نرگس جادوی کنی. سروی بنشینیم به آزادی و ناز، پای سروی بنشینیم به آزادی و ناز، صفتی راست از آن قامت دلجوی کنیم. فرصتا رونق بستان برود گر پس از این فرصتا رونق بستان برود گر پس از این شرح زیبایی آن دلبر محروح کنی. طالب یاری اگر باش گرفتار عشق، یا کشدت عشق یار یا که شوی یار عشق. دست فشان بر جهان پای بزن بر دکون، داری اگر همچو من پشت به دیوار عشق. پا به ره عشق نه، جان به سر عشق ده، دستت اگر میرسد پا بکش از کار عشق. از سر شاخ مراد کی گلت آید به دست، در کف پای دلت تا نخلد خار عشق. در زدم و گفت کی گفتم اشی دوست دوست گفتم اشی دوست دوست سر زدم گفتم اشی دوست گفتم اشی دوست گفتم اشی دوست گفتم اشی دوست گفتم اشی دوست گفتم اشین هم دمی گفت جوالمی ساقی بزم تو کیست گفتم اشیدو اگر دوستی از چه در این پوستی دوست که در پوست نیست گفتم اشی دوست جان در پوست نیست. گفتمش ای دوست تو در چوبه رویم گشو، در چوبه رویم گشو، جمله بود و نبود، دیدم و دیدم یکی، دیدم و دیدم یکی، گفتم شی دوست تو. در زدم آغافت کیست، در زدم آغافت کیست، گفتم اشهر افتم شیدوست تو. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. Thank you. این هم برگ سبزی بود تحفه در